to sezon żniw, choć młodość staje światem ambitw. I mimo iż rzucali kłody, to udało się mi. O dziwo dalej chce mi się starać, wiesz, daj beat, piszę grosz, Majka włącz, napierdalam znowu klub, chuj głów i ten pierdolony hałas. Czekam na resztę siana, potem piję do rana. Czasami nieznana, napierdala całe piętro. Każda posłopy w ciemno, niech chuj strzeli wierność. Piję aspatny, jak te stanę, wiem jedno. Nie da się tak życia, jeśli to niedługo na pewno. Kac puszcza mi w pierdola, zapierdalać trzeba. Wokół nudy jak chuj, pola kurwy im trzeba. Sam sobie ukroiłem ten kawałek chleba. Lecę przez Polskę całą, żeby znów cię rozjebać. To ponoć żałość, mówią poszukaj se etatu. A ja w CV mogę wpisać to, co ty masz. Odtwarzaczu, brudny rap z brudnych stron. Od tych paru ślązaków, dla tych złych dziewczyn, dla tych dobrych chłopaków. Pytaj skąd, jak tylko powiem, co słychać to. Ej, to jest Śląsk, wiesz, no tu jest ich doma do flow. To Fandango, nasza pasja to nasza broń. I nie trzeba wiele czasu, żeby spłonął twój dom. Zamknij drzwi, rozpierdalam te osiedla w mig. Leci beat, przez głośniki pcham ten syf. To sezon żniw, choć młodość staje światem ambitw. I mimo iż rzucali kłody, to udało się mi. Potrzeba wiatry albo dwóch, żebym upadł. To hard ducha, ham z ducha, z klubów wynoszą na butach. Mówią, żebym przestał, ja nie słucham ziom. Polej kory się nie boję, znowu robi się na trupa. A twoja dupa w pierwszym rzędzie znów pokaże cycki. Doktor nauk społecznych, Miłosz Paweł Borycki. Ja lubię dobry whisky, mam dobre zyski. A te miny, jakby przed chwilą ktoś odjebał ci w instynkt. To hołd dla tradycji, królestwu robię bliskich. U nich nie doświadczysz prawdy, nawet ty zajrzysz do pisty. Mam w chuju fejm i błyski, syn śląskiej ojczyzny. Gdzie nie kopię tlen, tak jak ten katowicki. Pierdolę umizgi, cisnę jak te żewe. Z miasta do miasta, za szybą obraz się gnie. Każdy zawieszony grze, dobrze wie o czym gadam. Kiedy na miasto napadam, lepiej przeżegnaj się. Pytaj skąd, jak tylko powiem, co słychać to. Ej, to jest Śląsk, wiesz, to tu jest i kto ma to flow. To Fandango, nasza pasja to nasza broń. I nie trzeba wiele czasu, żeby spłonął twój dom. Zamknij drzwi, rozpierdalam te osiedla w mig. Leci beat, przez głośniki pcham ten syf. To sezon żniw, choć młodość staje światem ambitw. I mimo iż rzucali kłody, to udało się mi. We'll be right back.